pegel ngono lho. Iya to, Pak. Eh, R musik kok. Lah iya lho. Kita tahu kelaran iki. Kelaran. Lono, lono.